Jest mi gorąco i cały się spociłem, lecz to chyba dlatego, że dawno nie robiłem tego, co mam zamiar zrobić teraz. Czuję się, jakbym to robił nieraz. Naciągam na głowę kominiarkę, widzę teraz świat przez małą szparkę. Lecz dzięki temu nie rozpoznałem twarzy moich, choć chyba tego to najmniej się boję. Wyciągam pistolet i reklamówkę, żeby mieli gdzie włożyć gotówkę. A może lepiej wezmę dwie, bo ile ma już szmalu, to chuj jeden wie. Więc głęboki oddech, jeden, dwa i trzy. On wpada do sklepu i głośno krzyczy: na dworze powoli się ściemniło, a tu jakieś wino by się wypiło. I myślę, że darmo w bramie nie stoję, bo będę miał fart i kogo z kacy skroję. Właśnie już muszę kończyć bajer, bo z lewej strony zbliża się jakiś frajer. Wygląda porządnie i jest tuż tu. Wyciągam z kieszeni sprężynowy nóż, zaciskam palce, ręce mi się pocą. Patrzę, czy nikt nie przyjdzie mu z pomocą, ale na szczęście panuje znieczulica, a najlepszym przykładem jest moja ulica. Więc głęboki oddech, jeden, dwa i trzy. On go wciąga do bramy i dobitnie mówi: stoję na ulicy, chujowa pogoda. Czy spotka mnie dzisiaj jakaś przygoda? Pewnie tak, bo czekam na jełopa, który by mnie zechciał wziąć na stopa. Wyglądam jak turysta, mam plecak ze stelażem. Jak sobie radzić w życiu, zaraz wam pokażę. Przejeżdża samochód, ja go zatrzymuję. Koleś z piskiem opon koło mnie hamuje. Podchodzę szybko od strony jego drzwi. On kręca okno i coś do mnie mówi. Ja do niego nie mówię, nie mam o czym. Zaraz mu psiknę gazem prosto w oczy. Więc nabieram powietrza i zatykam nos. On go psika w twarz gazem i krzyczy na głos: to jest napad! A wy, moi mili, nie bądźcie frajerzy. Chyba nie wierzycie w to, że gangsterzy po swoich skokach w koło śpiewają. Oni nawet rapu nie słuchają. Już raczej wolą disco polo. Od tego przynajmniej głowy ich nie bolą. I mogą sobie spokojnie pić wódkę albo obracać jakąś prostytutkę. Nikolo, chyba nie wmówisz mi, że kradnąc samochody słuchają ICT. Bo Polska to nie amerykański film. Tu chłopaki mają inny styl i nie ma co się nimi fascynować. Lepiej się kurwa przed nimi chować, bo może się zdarzyć, że zupełnie przypadkiem staniesz się napadu świadkiem. I wtedy usłyszysz bang, bang, bang oraz wyjących syren jęk. Lub zupełnie nic, gdy będziesz miał pecha i do dołu włożą kolejnego człowieka. Yeah.